ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องความสงบเป็นไฉนโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2527ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เจริญธรรมญาติโยมถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีความเข้าใจต่อความเป็นสัญชาตญาณของสัตว์มนุษย์นะสิ่งหนึ่งสภาพหนึ่งคือสัญชาตญาณแห่งความเป็นพระราดรภาพหรือสัญชาตญาณแห่งความเป็นหมู่กลุ่มที่อยู่กันด้วยกันอย่างเกื้อกูลพี่น้องนะอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือเฟื้อฟายเป็นหมู่กลุ่มที่สงบสันติสุขเย็นนะเป็นไปทั้งความสร้างสรรค์เป็นไปทั้งความเบิกบานร่าเริงเป็นทั้งความรู้เป็นทั้งสิ่งที่เจริญพัฒนาอยู่นะจนกว่าชีวิตแต่ละชีวิตจะร่วงจะหล่นจะจากหายตายไปถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่กันอย่างรู้เบิกบานร่าเริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถที่จะประสานสมานกันอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอย่างสัตว์โขลงอย่างสัตว์โลกที่อยู่รวมกันและจะเกิดความอบอุ่นมีจิตระลึกเห็นว่ามันน่าอนุโมทนาความหมายสิ่งหนึ่งที่ปลีกแยกของศาสนาหรือของลัทธิก็คือความหมายว่าสงบแล้วก็ปลีกเดียวกับความหมายที่ว่าสงบและอบอุ่นรวมกันความหมายอันนี้เป็นความหมายปลีกแยกเป็นความหมายที่แตกต่างกันมากทีเดียวตรงกันข้ามเลยศาสนาพุทธกับศาสนาเดรัจฉีศาสนาฤาษีนั้นต่างกันจุดนี้เป็นเด่นเป็นชัดมากศาสนาของฤาษีนั้นสงบปลีกแยกโดดเดี่ยวอ้างว้างตัวอัตตาตัวตนตัวกูของกูเท่านั้นไม่มองเห็นอะไรของโลกไม่เกื้อกูลไม่เอื้อเฟื้อไม่เชื่อมโยงไม่สัมพันธ์แล้วก็อธิบายสงบอย่างนั้นอธิบายความสงบแบบนั้นเรามีปัญญาเราก็ทำความเข้าใจความสงบแบบนั้นเราก็เข้าใจแล้วมันก็จริงมันเป็นความปลีกเดียวอ้างว่างไม่เผื่อแผ่ไม่รวมซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ขัดแล้วกับว่าสัตว์โลกหรือสัตว์มนุษย์เนี่ยสัตว์โลกอื่นๆก็เอาเถอะทีนี้เราพูดถึงสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์โขลงสัตว์หมู่กลุ่มมันขัดแล้วมันค้านแย้งกับความเป็นจริงอันหนึ่งของมนุษย์ที่เป็นสัตว์โขลงแล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นจึงไม่ลงรอยลงร่องกับสัจจะชนิดหนึ่งแล้วแต่เราเข้าใจเขาได้เข้าใจได้สงบโดยการปลีกแยกปลีกเดียวอ่างว่างคนเดียวตัวเดียวไม่เกี่ยวไม่คล้องอะไรอะไรใครไม่ยุ่งไม่วุ่นเราก็เห็นมันไม่ยุ่งมันไม่วุ่นเพราะมันไม่เกี่ยวกับอะไรมันตัดไปหมดเลยตัดไปดื้อๆดุยๆไปงั้นเราก็เข้าใจให้ได้แล้วเราก็รู้ว่าถ้ามุ่งหมายในความสงบโดยลักษณะนั้นเขาก็ทำเอาลักษณะนั้นหาวิธีการหาแบบอย่างหาอะไรก็ตามใจด้านวัตถุด้านจิตใจที่จะสามารถจะกระทำหานโยบายกุศโลบายใดๆเพื่อให้เป็นเช่นนั้นเพราะถ้าเผื่อว่าทิฏฐิความเห็นเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องหาอะไรเป็นเครื่องประกอบเป็นวิธีการเป็นอะไรเพื่อที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นได้ทีนี้ส่วนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ค้านแย้งกับสัจจะที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์โขลงไม่ค้านแย้งจุดนี้แล้วก็มีความสงบที่เราพิสูจน์ได้เหมือนกันสงบอบอุ่นรวมกันอย่างสมานสามัคคี เอื้อเฟื้อเจือจานขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ซึ่งมันต่างกันแล้วจะเห็นเลยว่าอภิปรัชญาของลัทธิสงบปลีกเดียวกับสงบอบอุ่นรวมกันเนี่ยต่างกันอภิปรัชญาต่างกันความเป็นคนอยู่ในโลกเทียบเคียงกันเห็นแล้วต่างกันเราต้องเข้าใจความสันโดษหรือความพอเหมาะสันโดษนี่แปลว่าความพอเหมาะความพอของคนความพอเหมาะถึงขอบขีดที่พอดีแต่โน้มเน้นไปในทางน้อยมันไม่มากหรอกความจริงแล้วมันไม่มากคนเราไม่ใช่ช้างไม่ใหญ่เท่าช้างไม่ต้องเปลืองเท่าช้างไม่ต้องยุ่งยากเท่าช้างช้างมันยังไม่ยุ่งยากเลยช้างมันยังสันโดษมันยังไม่เดือดร้อนเท่ามนุษย์เลยช้างเป็นโขลงอยู่เป็นโขลงนี่ช้างมันไม่ทุกข์เท่าคนนะจริงๆใครมีมิเตอร์ไปวัดก็ได้ช้างมันไม่ทุกข์เท่าคนไม่ยุ่งยากเท่าคนไม่พิสดารเท่าคนไม่วุ่นวายเท่าคนหรอกไม่เดือดร้อนเท่าคนหรอกคนนี่แหละไปยุ่งกับมันมากช้างเนี่ยตัวมันใหญ่กว่าคนมันอยู่ป่ามันอยู่กับธรรมชาติมันอยู่กับอะไรมันก็อยู่ของมันมันเป็นสุขกว่าคนเยอะมันเป็นคือสุขกว่าคนเยอะแต่คนนี่ทุกข์กับมันมากทำไมล่ะคนฉลาดกว่าช้างทำไมเป็นสุขไม่ได้อย่างช้างที่มันเป็นโคลงของมันก็ดีมันก็มีศัตรูมันก็มีอุปสรรคที่มันจะยังชีวิตอยู่มันก็ยังอยู่ของมันได้ขนาดนั้นมันก็สู้คนไม่ได้ถ้าช้างมันไม่มีคนสักอย่างนะอาตมาว่าช้างมันไม่สูญพันธุ์หรือว่ามันไม่น้อยลงไปได้ในโลกแต่เจ้าคนเนี่ยนะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากเพราะว่าช้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อยู่ในโลกมันอยู่ได้อยู่ได้นานแต่เสร็จแล้วคนเนี่ยไปทำลายมันนอกกว่าคนแล้วมันไม่เป็นไรมันอยู่นะทีนี้เราก็มานึกถึงคนคนก็เป็นธรรมชาติสัตว์โขลงเช่นช้างช้างมันก็มีความสามารถมีปัญญาพอที่จะปกครองโขลงมีตัวหัวหน้ามีตัวที่มีศีลธรรมมีวัฒนธรรมมีตัวที่มีความรู้ของมันจริงๆแล้วมันก็คัดหัวหน้าของมันนะคัดแต่ละครั้งแต่ละคราวมันคัดมันไม่เล่นพักเล่นพวกเท่าไหร่หรอกช้างมันคัดนะจนกระทั่งมันสามารถได้หัวหน้าโขลงเสมอหัวหน้าโขลงหรือว่าช้างตัวสำคัญที่จะมีซ่อนกันอยู่ในโขลงก็จะมีแล้วก็จะแยกโขลงไม่แยกโขลงจนกระทั่งกลายเป็นตัวสำคัญแต่เสร็จแล้วมีมานะมากดื้อรุนแรงก็จะเป็นตัวสำคัญที่ถูกขับออกไปจากโขลงแล้วก็ไปตั้งโขลงไม่ได้ก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วนี่เป็นตัวอย่างของธรรมชาติถ้าเผื่อว่าใครจะศึกษาก็จะเห็นของคนก็เช่นเดียวกันเพราะงั้นเราก็เลือกเอาอย่างที่ดีของช้างมันก็มีอย่างที่กล่าวแล้วจมยอมเลือกเอาอย่างที่ดีของช้างมาที่และทำให้ดีกว่าช้างอีกคนยังจะยิ่งใหญ่กว่าช้างและคนก็ยิ่งใหญ่กว่าช้างได้ไม่ต้องเอาปรัชญาหรืออภิปรัชญาขนาดขั้นของพระพุทธเจ้ามาเขาก็ทำกันได้บ้างอยู่แล้วจะเกิดเผด็จการพอสมควรอย่างช้างนี่มีเผด็จการพอสมควรมีปัญญาน้อยกว่าแน่แต่ของคนนั้นมีเผด็จการน้อยกว่านั้นแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเสียสละที่ยิ่งยอดกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนจึงจะต้องมาศึกษาและก็พิสูจน์ความจริงเอานี้เป็นสัตว์มนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ยิ่งใหญ่ประเสริฐสูงสุดในโลกที่จะกระทำได้แล้วเราก็มาพิสูจน์วิธีการมาพิสูจน์อภิปรัชญาของแต่ละผู้รู้แต่ละศาสดาหรือแต่ละปราชญ์ที่ท่านได้วางวิธีการวางความรู้วางรายละเอียดวางวิธีฝึกปรือวิธีกระทำอะไรจนกระทั่งสำเร็จก็กระทำกันไปดูผู้ใดจับอะไรได้ก็ทำทีนี้ผู้ที่ยอดที่สูงนี่จะเห็นได้แล้วว่าแม้แต่อภิปรัชญาของบางหมู่บางกลุ่มเรารู้ว่าเขาก็ดีมาขนาดหนึ่งก็ปกครองหมู่ปกครองกลุ่มได้กระทำได้ดีพอสมควรเราจะรู้แล้วก็ต้องอนุโมทนากับเขาเราจะเห็นจริงเลยว่าแม้เขากระทำนั้นยังไม่ละเอียดสุดยอดจะด้วยอันนี้เรายกไว้ว่าจะเป็นมานะจะเป็นความยกตัวยกตนเห็นแก่ตัวแก่ตนหรือว่าหลงตัวหลงตนก็ตามเราเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นได้เราแม้จะหลงตัวหรือไม่หลงเราเป็นสัจจะเราตรงนี้ยังไม่ต้องวิเคราะ เราว่าดีกว่าของเราดีกว่าก็ตามของคนอื่นเขาดีประมาณขนาดนั้นขนาดนั้นก็น่าจะอนุโมทนาเขาได้แล้วก็ให้เขาทำถ้าผู้ใดไม่มีความโลภที่จะต้องไปรวบอำนาจจนเกินการแล้วก็เข้าใจสัจจะว่าทุกอย่างก็ต้องมีแบ่งหมู่แบ่งกลุ่มจักรวาลในโลกนี้มันมีกลุ่มย่อยมันมีกลุ่มแห่งจักรวาลสุริยะจักรวาลหรือว่ากลุ่มจักรวาลย่อยจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่แล้วก็สัมพันธ์กันเป็นนานาจักรวาลที่รวมกันเป็นเอกภพมีมากหลายมันต้องเป็นอย่างนั้นมีหัวหน้าจักรวาลมีส่วนกลางมีส่วนแก่นแล้วก็มีส่วนห้อมล้อมเป็นธรรมดาธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ริษยาเพราะฉะนั้นกลุ่มจักรวาลต่างๆจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่เขาไม่มีตัวกิเลสมากมายเหมือนกับตัวมนุษย์มันจึงไม่ทะเลาะเบาแวงกันมันก็อยู่กันอย่างสัมพันธ์ชั่วนาตาปีนานจักรวาลกว่าจะเป็นไปตามอายุไขกว่าจะสลายกว่าจะแยกตัวกว่าจะหมดฤทธิ์หมดอำนาจถูกดึงดูดไปรวมกับจักรวาลหมู่อื่นกว่าจะสลายกลุ่มนั้นกว่าจะเป็นไปอีกกว่าจะอะไรต่ออะไรนานแต่คนนี่มีแรงกิเลสที่มากพยายามที่จะขยายอำนาจจนเกินการไม่เข้าใจสัจจะแห่งธรรมชาติอย่างนี้จึงพยายามที่จะใหญ่แสดงอำนาจบาทใหญ่รวบรวมอาณาจักรเอาอาณาจักรมาให้แก่ตัวแก่ตนมากเกินไปไม่อนุโมทนากับอาณาจักรอื่นเขาซึ่งจะต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มแล้วก็ประสานกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอาอาณาจักรกลุ่มนั้นขาดเหลืออะไรอาณาจักรกลุ่มนี้มีมากแบ่งแจกกันเกื้อกูลกันถ้าอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอาณาจักรของสังคมโขลงหรือว่าสัตว์มนุษย์แต่ละโขลงแต่ละกลุ่มที่อยู่กันไปได้นานแสนนานสงบสุขในโลกสงบสัมพันธ์กันเหมือนกันกับจักรวาลเหมือนกับกลุ่มดวงกลุ่มดาวอะไรต่างหรือกลุ่มอะไรอื่นๆครับเหมือนกันเลยนะมันจะเป็นสภาพที่ดีเป็นสภาพที่สัมพันธ์เป็นสภาพที่ไม่ต้องเดือดต้องร้อนไม่มีตัวอย่างอันไม่เข้าท่าจะกลับตรงกันข้ามมีตัวอย่างที่เข้าท่านี่ตัวอย่างที่ดีอย่างกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นในรายละเอียดที่ยังไม่ละเอียดนักที่อาตมาขยายไปนี้อาตมาจึงมองเห็นว่าถ้าเบอร์โมพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจสภาพอย่างนี้แล้วเราก็มาพิสูจน์โขลงมาพิสูจน์การรวมกันมาพิสูจน์สัจจะที่สงบอย่างอบอุ่นรวมกันซึ่งจะไม่มีลัทธิความเห็นแบบสงบปลีกเดียวนะแต่เราเข้าใจความสงบส่วนตัวที่เราไม่เรียกว่าสงบปลีกเดียวแต่สงบส่วนตัวให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าการสงบส่วนตัวนั้นคือกิเลสของเราลดละลงไปแล้วเราก็รวมอยู่ได้เราสงบอันนั้นเรียกว่าสงบความหมายคำว่าสงบนี่ลึกซึ้งมากนะสงบปลีกแยกสงบปลีกเดียวแล้วไม่เกี่ยวไม่ข้องกับอะไรในโลกนะมันเป็นการค้านธรรมชาติสุดยอดด้วยธรรมชาติสุดยอดคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกี่ยวข้องกันหมดนี่เป็นอภิปรายาแห่งธรรมชาติสุดยอดไม่มีอะไรไม่สัมพันธ์กันเลยในมหาจักรภพนี้ใครอยากเถียงก็เถียงไม่เถียงแล้วใครอยากเถียงก็เถียงไปคนเดียวไม่เถียงด้วยแต่ขอยืนยันว่านี่เป็นอภิปรายาสูงสุดของมหาจักรภพไม่ว่าอะไรในโลกนอกโลกเนี่ยจนกระทั่งถึงจักรภพนี่แหละมันก็สัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันเพราะจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยไม่ได้มันพวกมีลัทธิมีความเห็นว่าจะเป็นลัทธิปลีกเดียวปลีกแยกนะแท้จริงตัวเองก็เกี่ยวข้องตัวเองก็สัมพันธ์กับอะไรอะไรแต่ตัวเองทำเป็นไม่เกี่ยวข้องแล้วก็นึกว่านี่คือสงบเราไม่ยุ่งที่จริงมันจะยุ่งหรือมันไม่ยุ่งเนี่ยคำว่ายุ่งนี่ขยายความแล้วก็คือความเกี่ยวพันเกี่ยวพันอย่างมีระบบเกี่ยวพันอย่างมีระเบียบเกี่ยวพันอย่างมีระดับเกี่ยวพันอย่างมีระบายถ้าเราเข้าใจสภาพพวกนี้มันจะเกี่ยวพันอย่างเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามเจริญงอกงามด้วยเกี่ยวพันอย่างอบอุ่นเกี่ยวพันอย่างรวมเป็นหมู่กลุ่มเป็นความสมาน ความไม่เท่ากันเราก็รู้ความไม่เท่ากันไม่มีอะไรเท่ากันอาตมาเคยพูดมามากว่าแม้แต่ปรมาณูสองตัวเริ่มต้นไม่เท่ากันแล้วตั้งแต่ปรมาณูสองตัวเพราะฉะนั้นสภาพปรมาณูสองตัวที่ว่านี้ถ้าเรารู้ละเอียดละออมันจะเห็นความแตกต่างกันที่นี่เป็นคนนี้เมื่อเข้าใจความแตกต่างกันแล้วเราก็รู้ความแตกต่างกันนั้นแล้วก็เราก็มาใช้ค่าแห่งความแตกต่างนั้นให้ดีความแตกต่างไปในทางที่สูงไปในทางที่สามารถไปในทางที่เก่งก็มีจริงเพราะคนที่มีความสามารถสูงความเก่งสูงมีสิ่งที่ดีได้สูงความดีจริงก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลผู้อื่นเสียสละช่วยเหลือเป็นคนมีประโยชน์มีค่าให้คนอื่นได้รับไปใช้จากตัวเราเราเป็นคนสร้างสรรค์เราเป็นคนมีอะไรที่จ่ายออกไปได้จ่ายน้ำพักน้ำแรงจ่ายความสามารถจ่ายการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าให้แก่คนอื่นไปได้นี่เป็นคุณงามความดีของมนุษย์อย่าว่ามนุษย์เลยสัตว์โลกหรือแม้แต่ดินน้ำไฟลมต้นไม้มันมีความดีมันผลิตมันเป็นความดีมากมันผลิตไม่พูดไม่จาเลยคนไปถึงกับปล้นมันไม่ขออนุญาตมันเลยดิซ้ำจะเอาใบจะเอาดอกจะเอาลูกเอาผลเอาแม้กระทั่งตัดต้นมันซะเลยนินแน่ตายเอามันมาใช้มันไม่มีเสียงเลยมันไม่พูดสักคำมันไม่ค้านมาแย้งมันเป็นความดีอย่างสงบมันเป็นประโยชน์แก่คนเข้าไปแล้วนอกนั้นมันก็เป็นประโยชน์แก่อะไรอื่นๆอยู่ในธรรมชาติโลกนี้อย่างนี้เป็นต้นคนก็จะต้องเป็นผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าดังกล่าวนี้ให้ได้และเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เสียสละเราก็มีส่วนที่จะใช้สังเคราะห์ชีวิตร่างกายหมุนเวียนมาเรียนรู้กันจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันนิดเดียวคนมันไม่มีอะไรมากมาสังเคราะห์ไว้มาอาศัยไว้อาศัยอยู่ไม่มากเลยคนนี่ไม่เปลืองแต่เสร็จแล้วไปหลงความหลอกของมนุษย์โฆษณาเผยแพร่โอ้โหไอ้นั่นก็ควรได้ไอ้นี่ก็น่าได้ไอ้นั่นก็น่ามีไอ้นี่ก็น่าเป็นไอ้นั่นก็น่าเสพไอ้นี่ก็น่าสุขน่าได้น่ามีน่าเป็นน่ากอบน่าโกยน่าหวงน่าแหนก็เลยแย่งชิงกันแสวงหาถูกเขาหลอกไปไม่จริงนะแล้วได้มาว่ามันเป็นสุขก็พยายามหลอกก็เรื่องสุขพระพุทธเจ้าเลยมาตรัสรู้ว่าพุทโธสุขคือตัวหลอกแท้ๆสุขคัลลิกะอาตมาเคยใช้ศัพท์ว่าโธสุขก็คือตัวสุขตอแหลสุขคัลลิกะสุขไม่ใช่อริยสัจทุกตั้งหากเล่าทุกอริยสัจพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าโอ้โธมันเกิดมาเนี่ยมันก็มาแย่งอย่างนี้เองเนาะมาเป็นมนุษย์หรือพัฒนามาตั้งแต่เซลล์เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมาเป็นเซลล์ที่ถึงขั้นธาตุรู้ธาตุดูดจนกระทั่งดูดมาไว้ให้แก่ตัวกูของกูจนเป็นมนุษย์นี่โอ้โหมหาดูดเลยและโลกิยะมันก็พัฒนามาเป็นมหาดูดตัวที่จะต้องมีฤทธิ์มีเดชมีทุกอย่างเป็นของข้าทั้งหมดจะเป็นจอมจักรพรรดิล่าอาณาที่ใหญ่ที่สุดที่จะล่าได้ไม่มีความพอเลยนั่นแหละเป็นจอมมหาจักรพรรดิที่ล่าอาณาอาณาจักรอาณานิคมอาณาอะไรก็แล้วแต่จะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ให้แบ่งไม่ให้แยกไม่เข้าใจธรรมชาติว่าจะต้องเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นเขาต้องเป็นกลุ่มเป็นหมู่เขาแบ่งแยกเขาแล้วก็ปกครองกันดูแลกันพยายามเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟื้อฟายกันสร้างสรรค์กันแล้วก็มาประสานกันใครมีมากแบ่งไปหาคนมีน้อยคนไหนขาดแคลนก็แบ่งไปแบ่งกันถ้าเรารู้สัจจะว่าเราเองเรากินน้อยใช้น้อยเราไม่ต้องพลานต้องเปลืองต้องไปเทริสะสมกอบโคยเรามามากธรรมชาติในโลกนี้เหลือเพียงพอที่จะเกิดการหมุนเวียนพัฒนาโดยไม่ต้องไปใช้มันเป็นของมันเองแดดมันก็ส่องฝนมันก็วนเวียนตกน้ำมันก็ไหลไปดินมันก็ถ่ายก็เทไปตามธรรมชาติต้นหมากรากไม้มันก็หมุนเวียนนกหนูปูปีก็เป็นพาหะแห่งความหมุนเวียนอยู่ในโลกมันจะขนอันนั้นย้ายไปตรงนี้มันจะมีไอ้โน่นไอ้นี่ไปมันจะหมุนเวียนของมันอยู่ตามธรรมชาติพอเหมาะพอดีเลยคนก็จะไม่เดือดร้อนจะเกิดมาพัฒนาส่วนนั้นส่วนนี้มันก็จะอยู่อย่างสงบเย็นจะพัฒนาขึ้นไปพอสมควรก็ให้รู้ขีดพอสมควร แล้วก็อยู่กันเป็นสุขแล้วมันจะไปได้นานมันถ้าเผื่อว่ามันแย่งกันมากมันมีค่านิยมที่จะต้องโดดเด่นที่จะต้องเอาเปรียบเอารัดที่จะต้องโออาทับถมข่มกันมากเกินไปความผลาญพร่ามากขึ้นความร้อนความรัดมันจะรัดขึ้นอายุการทุกอย่างจะสั้นลงเผาผลาญเร็วแม้แต่โลกก็จะแตกไวลูกโลกนี่จะแตกไวไม่ได้เพราะสัตว์อื่นที่มีกิเลสน้อยหรอกเพราะสัตว์คนนี่แหละมีกิเลสมากนี่แหละทำให้โลกแตกไวนะอาตมาพูดตรงจุดนี้แล้วมันไปไกลอาตมาก็จะไม่ออกไปอีกจะขอขยับย้อนกลับเข้ามาหาพวกเราที่พูดนะพูดเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความกว้างขวางแห่งปัญญาขึ้นให้เห็นเด่นชัดว่าอาตมาพูดออกไปได้จะเห็นความสัมพันธ์และความเกี่ยวเนื่องหรือความเป็นไปว่าอะไรเนี่ยเป็นไปทางเสียอะไรที่เป็นไปทางดีใครมีปฏิภาณก็จะจับได้จะมองออกทีนี้กลับเข้ามาถึงหมู่เราที่พยายามที่จะพัฒนาเราเรียกว่าเราพัฒนาแต่คนก็หาว่าเรานี่โทมไม่ใช่พัฒนามันไปในทางโทมนี่แบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นส่วนที่ทวงดุลโลกที่มันเพ้อมันหลงระเริงมันหลงผิดมันไปในจุดดิวไปในทางตรงไปในทางกามสุขลิกะหรือเป็นโลกียะที่ล้นเกินเฟ้อจนอะไรต่ออะไรก็ไม่ทันธรรมชาติก็ไม่ทันอะไรต่ออะไรก็ไม่ช่วยไม่ไหวรัดและเร็วแม้แต่กระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยวันเวลาความเร็วจัดขึ้นอะไรต่ออะไรจัดขึ้นอะไรก็ให้สั้นๆขึ้นฝนนี่ก็ต้องรีบให้ตกยังไม่ทันสุกยังไม่ทันพอดีรีบไปสอยมันมากินหมดน้ำมันจะต้องกรองมันจะต้องใสมันก็ยังไม่ทันใสก็เอากินอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆผลละหมากลากไม้ยังไม่ทันนายล็อกรีบมีวิธีการจะบ่มยังไงเอามาบ่มให้เร็วนะเป็ดไก่มันไข่วันละฟองไม่พอหลอกมันล่อมันทำให้มันไข่วันละสองฟองอะไรอย่างเงี้ยเก่งนะมนุษย์นี่เก่งนะเก่งทำให้สั้นเข้านะทำให้บรรลัยเร็วๆนะอย่างนี้เป็นต้นมันฟ้ามแล้วมันรับมันเร็วต่างๆนานาไปหมดนะนี่จะว่าเก่งแต่มันก็ทำลายนะเพราะมนุษย์ที่รู้ความพอเหมาะพอดีแล้วไม่โลภโมโทสันชีวิตก็ประมาณนี้ไม่เป็นที่ไปเร่งไปรัดอะไรอย่างพวกเราก็เข้าใจมากขึ้นเพราะเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเท่านี้เราพอเรารู้ในโลกนี้ใครจะมีมากกว่าเราก็ไม่เป็นริษยาเขาจะมีมากเขาจะโอ้อาทับถมขมขมเราไม่ได้เพราะเราไม่ให้ขมนี่เขาจะมาทำแอคเบ่งขมว่าเขามีมากกว่านี่เขาประเสริฐกว่าไม่จริงเลยขี้เหนียวกว่าจะประเสริฐกว่าได้ไงหวงแหนกว่าแย่งชิงเอาเปรียบกว่าแล้วจะมาประเสริฐกว่าคนที่เสียสละกว่าได้ไงอภิปรัชญาโลกไหนก็บอกว่าคนเอาเปรียบนี่เป็นคนประเสริฐกว่าคนที่เสียสละอภิปรัชญาโลกไหนสูตรไหนเอาสิเอาไปถามเลยตั้งแต่คนป่ามายันคนกรุงทั่วโลกให้คะแนนมาว่าการเอาเปรียบนั่นน่ะคือความประเสริฐกว่าการเสียสละไปเอาไปอภิปริยาบทนี้ไปเอามาถามกันมาหลักให้ความรู้และความจริงกันนี้เอาไปหาคะแนนมาทำสถิติมาเพราะฉะนั้นเราเองเรารู้ว่าคนที่เขาเอาเปรียบเอารัดกอบโกยเราจะมาข่มเรามีมากก็เรามาทำเป็นข่มเราข่มไม่ได้เราไม่ให้ข่มเรามีน้อยเนี่ยข่มเราไม่ได้เรามีน้อยแล้วเราสร้างสรรมากไหมถ้าเราสร้างสรรมากแล้วเราก็เสียสละมากตามอภิปรัชญานั้นเราประเสริฐกว่าเขาแล้วโดยหลักแห่งความรู้และความจริงนั้นเราประเสริฐอภิปรัชญาก็คือหลักแห่งความรู้แห่งความจริงเนี่ยฟิโลโซฟีเนี่ยแล้วเป็นจริงด้วยได้ไหมไม่ใช่ฟิโลโซฟีปากเปล่าฟิโลโซฟีที่ก็เป็นอภิปรายานะไม่มีใครทำได้เราภาคปฏิบัติไม่ได้ได้แต่ความรู้ไม่จริงถ้าได้แต่ความรู้ก็ไม่ใช่สัจจะเพราะงั้นฟิโลโซฟีเป็นหลักแห่งความรู้และความจริงนะหลักของความรู้ทั้งความจริงทั้งสองอย่างนะมันรู้ก็รู้ให้ได้แล้วก็เป็นให้จริงเป็นความจริงเป็นได้เราจึงมาพิสูจน์ความจริงกันเรารู้โลกเขารู้เรารู้ฉลาดแล้วก็ฉลาดไม่ใช่ว่าเราจะโง่เราเข้าใจหลักอภิปรัชญาสูงยังไงเราพิสูจน์ให้ถึงกันให้ถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดเถียงไม่ได้แล้วอันนั้นคือความจริงยังไม่มีใครเถียงไ แล้วก็อยู่กันอย่างสุขเย็นอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างเจริญอยู่กันอย่างไปในทางดีทั้งหมดวิเคราะห์ไปแล้วมันเป็นเห็นเด่นเห็นดีเป็นในตัวดีหมดเลยเพราะเขาลงรวมกันได้คนแต่งตัวนี่ให้วื้อว้าฟู่ฟ้านี่คือคนที่ดีกว่าสูงกว่าไม่จริงเรามาพิสูจน์แล้วไม่จริงมันเป็นความเฟ้อมันเป็นความหลอกกามมันเป็นความอะไรถึงเราวิเคราะห์แล้วเราก็สามารถชี้ถึงเหตุถึงผลสิ่งอย่างนั้นได้ชัดเจนด้วยเมื่อเรามาเป็นอย่างนี้พวกคุณต้องมีปัญญาพอที่จะรู้เองอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ขอยืนยันอาตมาไม่เผด็จการทางความคิดมันคุณไม่เอาอาตมาก็ไม่แคร์นะบอกโอ้รู้สึกตัวแล้วแหมถูกพระโพธิลักษณ์หลอกซะตั้งนานมาเป็นใหญ่บ้าอะไรก็ไม่รู้มาแต่งตัวงี้มาอะไรรู้สึกตัวแล้วเอ้ยไม่เอาแล้วถอนตัวกลับไปเมื่อใดก็เหมือนนั่นไม่แคร์อาตมาไม่แคร์จริงๆเพราะอาตมาแน่ใจว่านี่คือความจริงนี่คือความรู้ที่ควรจะเป็นเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนเราว่างเราสบายเราไม่ต้องไปแข่งไปขันอะไรเราสะอาดสะอ้านก็พอเสื้อผ้าหน้าแผลไม่ต้องไปเปลืองมาทุกวันนี้เขาผลาญกันเยอะแล้วเราอะไรเราจะเป็นตัวมนุษย์ก็เกิดเป็นตัวผลาญร่วมกับเขาช่วยเขาผลาญมันจะหมดแล้วมันจะแย่อยู่แล้วโลกมันก็จะเนี่ยมันเป็นทะเลทรายขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วนั้นทุกวันในแต่ละโลกเนี่ยต้นหมากรากไม้มันก็พยายามจะขึ้นมามันขึ้นไม่ทันนะเพราะคนนั่นเองถ้าปล่อยมันมันก็ขึ้นทันนะไม่ปล่อยนี่นอกจากไม่ปล่อยเรามาพลานพลาลงไปหมดเลยมันก็จะกลายเป็นโลกสมัยแรกเลยเนี่ยโลกมันตั้งแต่พอเย็นลงมาพอรับดูดไอ้น้ำได้พอจะมีเชื้อมีชีวะเกิดขึ้นยังไม่ทันมีต้นหมากรากไม้มากมายมันก็กลายเป็นโลกที่ล้นล้นอยู่จนกว่าจะมีชีวะจนกว่าจะมีต้นหมากรากไม้มากมายขึ้นมาจนจะมาพัฒนามนุษย์ขึ้นมาอ้าวมนุษย์ก็กลายมาเป็นผลาญต้นไม้ที่เป็นพ่อเป็นแม่มันเป็นปู่เป็นทวดเป็นมหาทวดทวดของเรานะไอ้ต้นไม้มันเกิดก่อนเรานะมันเป็นทวดของเราแต่เสร็จแล้วเราก็มาถึงมาผลาญทวดหมดไม่พวกอกตัญญูมาฆ่ามาแกงมาทำลายลงไปหมดมันก็จะกลับไปเป็นโลกล้นๆอย่างเก่าเสร็จแล้วโลกก็จะต้องร้อนเพราะว่าสิ่งอย่างนี้ทำให้มันเย็นสิ่งอย่างนี้มันทำให้มันดูดไอ้น้ำจากอวกาศจากอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกอยู่ในโลกนี้มีอวกาศมีไอ้น้ำมีน้ำแข็งมีน้ำเย็นมีความเย็นมีอะไรเยอะแยะมีเมฆมีอินเดบูรามีอะไรอู้มันดูดมาได้แต่ทีนี้มันดูดไม่ได้เพราะว่าไม่มีพลังสะพัดไอ้พวกต้นหมากรากไม้มันมีพลังงานมันย่อยพลังงานมาจากโลกถ้ามันมีแต่พลังงานอยู่ข้างในโลกแรงสะพัดออกนอกก็น้อยทีนี้พวกนี้ย่อยมาไว้เหมือนกับโรงงานย่อยมันก็เกิดแรงสะพัดที่เกิดระบบเกิดดึงดูดเอาไอ้น้ำมามากเอาอะไรมามากมาสังเคราะห์มาหมุนเวียนก็ร่มเย็นก็อยู่ก็เกิดชีวะขึ้นถ้าเผื่อว่าตัดออกไปหมดมันก็ร้อนอยู่ก็ยังลำบากชีวะก็อยู่อายุสั้นมันก็ตายในธรรมชาติด้วยนอกจากนั้นจิตวิญญาณเรานี่แหละโหดร้ายด้วยนะซึ่งเรานี่เป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดละอออาตมาพูดไปก็จะออกไปมากไปไกลอีกนะแล้วก็ขอวกกลับเข้ามาว่าอาตมาสามารถที่จะชี้หรือสามารถที่จะพิสูจน์อย่างที่ว่านี้ไปให้ฟังให้ได้ให้เข้าใจแล้วเราก็พยายามเห็นด้วยความรู้ความจริงขึ้นมาแล้วก็มาพิสูจน์ตัวหลักมาพิสูจน์ตัวเราเป็นหลักเรา1คนแล้วก็หลายๆคนก็เป็นกลุ่มย่อยเมื่อไปกลุ่มย่อยเป็นจุลภาคขึ้นหลายๆจุลภาคก็เกื้อกูลกันแล้วก็มีความเห็นทิศทางเดียวกันเป็นความจริงกันตรงเสมอเสมือนกันก็จะเป็นพี่น้องกันไปหมดเลยทีนี้อาณาจักรแต่ละอาณาจักรจุลภาคจนกระทั่งเป็นมหาภาคก็ตามแต่ละมหาภาคก็พอเหมาะพอเจาะเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นโครงสัมพันธ์กันจะเห็นว่าโลกนี้อยู่กันเกินอย่างสัมพันธ์เหลือเกินแล้วจะนานก็มันมีไม่มีอะไรค้ำฟ้าหรอกแต่ว่ามันจะนานเราจะเห็นความสุขเย็นนี้จะอยู่รู้สึกว่ายืนนานกันกว่าแล้วก็เรียบร้อยเป็นไปตามความหมุนเวียนทุกวันนี้อะไรสั้นเข้าอะไรร้อนแรงๆขึ้นทุกทีทุกเวลามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่นี่แหละวันเราก็อย่างน้อยที่สุดเราก็มาทำเราทำแล้วเราได้เราทำแล้วเราได้อาศัยคนหนึ่งทำแล้วเกิดความสงบและอบอุ่นไม่ใช่สงบปลีกเดียวนะพยายามอาตมาปลีกอาตมาแบ่งแยกอ อภิปรัชญาสองลัทธินี้ออกชัดแล้วนะว่าลัทธิสงบปลีกเดียวกับสงบอบอุ่นนะสงบแล้วก็อบอุ่นแล้วรวมกันได้ตามธรรมชาติของมนุษย์โคลงเมื่อเราสามารถทำได้ของเราในลัทธินี้แล้วก็มีแบบอย่างวิธีการอาตมาเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาที่ท่านมีวิธีการมรรคองค์8ลัทธิโพธิปักขิยธรรมมีการสร้างสรรค์ขยันเพียรอบอุ่นล้างกิเลสได้จริงได้หมดตามที่ท่านท้าทายลัทธิใดไม่มีมรรคองค์8ลัทธินั้นไม่รู้ทั่วถึงพยายามจำภาษารากเหง้าของพระพุทธเจ้าไปด้วยเลยภาษาบาลีสุญญาปรัปปวาทาสมเนภิอัญเยหิมีอยู่ 3-4 ตัวสุญญาก็สุญญะเนี่ยว่างปรัปปวาทาสมเนภิสมณะต่างลัทธิแปลงง่ายๆปรัปปวาทาเป็นอย่างอื่นมีวาทะมีความเห็นอย่างอื่นปรัปปวาทาสมเนภิก็คือสมณะอัญเยหิแม่สี่พระบาลีสี่ตัวเนี่ยลึกซึ้งอัญเยหิแปลว่ารู้รอบรู้ทั่วรู้ถึงอัญญะเนี่ยที่อาตมาเคยยืนยันว่าอัญญะอัญญาเนี่ยมันเป็นตัวรู้ท่ารู้ที่แหมลึกซึ้งกว่าคำว่าปัญญามากมายนะเป็นตัวรู้พิเศษตัวรู้ยิ่งอัญเยหินะเพราะถ้าเผื่อว่าลัทธิอื่นนะปรัปปวาทาสมเนภิผู้ที่จะฝึกฝนศึกษาเป็นสมณะเหล่าอื่นเหล่าใดกันแล้วแต่ที่ต่างกันปรัปปวาทามีความเห็นต่างมีคำพูดต่างมีอภิปรัชญาต่างมีทฤษฎีต่างเป็นแบบอื่นไปแล้วปรัปนี่แปลรับไปว่าอื่นปรัปบวกอวาทะไม่ใช่วาทะอย่างนี้นะถ้ามีอย่างอื่นอย่างนี้จริงแล้วไม่เหมือนกันแล้วมืออื่นอย่างไรอื่นอย่างที่ไม่มีหลักแห่งมรรคองค์8นี่ในมหาปรินิพพานสูตรเลยท่านตรัสยืนยันก่อนจะปรินิพพานท่านยืนยันหลักนี้ในอื่นก็ยังไม่เห็นท่านตรัสอย่างนี้มาละเอียดมาสรุปอย่างชัดเด่นตรงนี้ชัดเด่นมากยืนยันมรรคองค์8ท่านตรัสรู้ตอนแรกท่านก็ตรัสรู้มรรคองค์8อริยสัจ4ตอนท่านเทศตั้งแต่สูตรแรกธรรมจักรปกบฏวรสูตรจนสูตรสุดท้ายมหาปรินิพพานสูตรที่ท่านจะตรัสสุดท้ายในความรู้ยอดสุดท้ายมันไปสัมพันธ์กันมันไปยืนยันกันตั้งแต่แรกท่านก็มรรคองค์8สุดท้ายก่อนจะปรินิพพานจากโลกนี้ไปท่านก็ยืนยันมรรคองค์8แล้วท้าทายประกาศอย่างผงาดเลยว่ายิ่งใหญ่ลัทธิอื่นที่ว่างจากมรรคองค์8ลัทธินั้นไม่มีสมณะ4เหล่าลัทธิว่างจากมรรคองค์8ที่ต่างไปเป็นปรัปปวาทาที่ต่างที่เป็นอื่นลัทธินั้นไม่รู้ทั่วถึงว่างจากผู้รู้ทั่วถึงสุญญาเนี่ยแปลว่าว่างจากอัญเยหิผู้ที่รู้ลึกซึ้งว่างจากที่จะมีปัญญาตัวอัญญาเนี่ยอัญญะเนี่ยตัวอัญญาอัญญะนี่เป็นตัวปัญญาชั้นลึกซึ้งรู้รอบรู้ทั่วรู้ถึงไม่มีตัวนี้ลัทธิอื่นทันทาเลยไม่มีอัญญะเพราะฉะนั้นท่านเทศตอนแรกที่ในธรรมจักรปวัตนสูตรก็ตัวอัญญาตัวนี้แหละท่านเป่งอัญญาสิวัตโพโกธัญญะอัญญาไม่ใช่อัญญานะอัญญานี่คนละตัวอัญญานี่ตัวอุทานของพระโพธิรักษ์แม่ตัวอัญญะเกิดแล้วอัญญะเกิดแล้วโลกนี้ไม่มีอัญญะหนอมันไม่มีลัทธิอื่นว่างจากอัญญะยิ่งใหญ่แค่ไหนพระพุทธเจ้าเกิดอัญญะจึงเกิดท่านท้าทายว่าไม่มีผู้รู้ทั่วถึงไม่มีตัวอัญญะตัวญาณปัญญาอัญญะตัวนี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถแยกให้มีสมณะหลายเหล่าแล้วหลายเหล่ารวมกันนะโสดาสกิทาอนาคามแม้แต่ปุถุชนเราก็อยู่รวมกับเขาได้แล้วเราก็จะให้ประเสริฐขึ้นมาเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์สูงขึ้นไปรวมกันได้ทั้งที่คนเหล่านี้มีวรรณะวรรณะของพระพุทธเจ้านะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่วรรณะนะมีชั้นแห่งความจริงแต่ความจริงของพระพุทธเจ้านั้นผู้ยิ่งสูงยิ่งเป็นผู้เสียสละตามสัจจะยิ่งเป็นผู้ที่เผื่อแผ่เกื้อกูลไม่เอาเปรียบเป็นผู้ที่ยิ่งจงให้เขามากให้เขามาก เพราะตัวเราสร้างได้มากเพราะผู้นี้ก็ไม่มีสมรรถภาพเขาสร้างได้น้อยได้น้อยเราก็ต้องให้เขามากสิเขาต้องมีมากไว้หน่อยเขาอาจจะต้องเก็บมากกอบโกยไว้มากกว่าเราถูกเพราะเขาเองเมื่อเขาหมดลงเขาก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนหรือเขาเอาเขาก็เอาไม่ได้เพราะเขาไม่มีสมรรถภาพเขาสมรรถภาพน้อยกว่าเราถูกของเขาบางคนที่ยังสะสมกว่าเราคือคนที่อ่อนแอกว่าเราเมื่อเป็นจบกันมันก็ไม่มีปัญหาแล้วคนที่สะสมกว่าเรามันก็ใช่เขาอ่อนแอกว่าเราแล้วเขาอ่อนแอกว่าเราเราจะไปข่มเขาทำไมแล้วคนที่อ่อนแอกว่าเราจะมาข่มเราโดยที่ไม่รู้สัจจะฉันมีของมากกว่าคุณฉันจะข่มคุณน้องนิ่งๆ น้องไม่รู้ตัวว่าตัวเองนะน้องแล้วมาแอกข่มเราเราจะไปเสียใจอะไรเขาไม่รู้นะเขาทำด้วยความไม่รู้เขามาทำเป็นข่มเราฉันมีมากกว่าแกฉันจะข่มแกเบ่งก็แตกเปล่าทีจะไปเบ่งอะไรเราไม่ได้เป็นปมด้อยอะไรเราก็สบายสบายนี่เป็นสัจจะนะเพราะงั้นสัจจะเหล่านี้มันลึกซึ้งนะต้องพยายามศึกษาแล้วเรากล้าเราเห็นจริงไม่ใช่เราหลงตัวนะเราต้องเป็นจริงเพราะเราเองเราจะต้องเก่งเราจะต้องมีความสามารถเราจะต้องทำงานได้แม้แต่งานอย่างงานคนอื่นถ้าเผื่อว่าไม่มีใครทำเราก็จะต้องแย่เราก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่มันจะต้องช่วยตนได้สำคัญสำคัญเราต้องทำได้นะเราอยู่ได้เราทำได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้สิ่งสำคัญสำคัญกับชีวิตเราทำได้ทั้งนั้นไม่ต้องพึ่งใครเลยเราก็ทำได้เพราะงานตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูไม่จะให้เชื้อโรคเขามาวุ่นมาเกี่ยวอยู่อย่างเรียบร้อยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราช่วยตัวเองได้ทั้งหมดแม้จะสร้างสรรค์จะอยู่จะกินปัจจัย4เราทำได้นะจริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญนะมันพวกหมู่กลุ่มเรานี่กำลังพิสูจน์ไล่มาตามธรรมนะปัดกวาดเช็ดถูรู้จักความสะอาดสะอ้านขึ้นมารู้จักธรรมชาติอย่านึกว่าความสะอาดที่เกินความสะอาดนั่นเป็นความสะอาดนะฟังใหม่อย่านึกว่าความสะอาดที่เกินความสะอาดนั่นคือความสะอาดนะไม่ใช่นะนั่นคือความอ่อนแอแล้วคือความหลงผิดเพราะฉะนั้นความสะอาดคือในสัดส่วนหนึ่งสัดส่วนนี้ไม่ใช่สัตวะนะสัดส่วนหนึ่งขนาดหนึ่งที่ความพอเหมาะพอดีอาตมามีกลิ่นขี้เตาอาตมาสะอาดนะเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาของเหงื่อใครของอะไรต่ออะไรขึ้นขนาดนั้นเพราะเหตุแห่งการงานก็ดีเพราะเหตุแห่งอากาศมันร้อนเพราะเหตุแห่งอะไรต่ออะไรนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติมันก็ย่อมมีขนาดนี้แล้วก็อู้ไม่สะอาดไม่ไปซื้อมัมมาทาไม่อะไรมาปกมาปิดมาอุดมาตันมาตันธรรมชาติมันยิ่งไม่ใช่ธรรมชาตินะมันยิ่งทำให้เราเสื่อมไปอีกสุดลงไปอีกโทรมลงไปอีกในมุมนึงนี่เขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะเอามาแก้ของโลกนี่แก้ได้แต่แก้แล้วไปการไปคานแย้งธรรมชาติไม่เป็นไปตามธรรมชาติพอเหมาะพอดีมันก็ทำลายส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งลงไปจริงๆเพราะคนที่รู้เราก็ไม่ใช่ปมด้อยอีกแหละเมื่อใครมาบอกว่าอาตมานี่จะมีกลิ่นขี้เต่าตอนไม่มีก็มีนะอาตมาไม่ได้ออกกำลังอะไรเหงื่อใครไม่มีแบคทีเรียไม่ออกดมได้เลยไม่มีกลิ่นขี้เต่าฮะตอนนั้นแต่ตอนที่มันเป็นกลิ่นขี้เต่าตามธรรมะตามธรรมชาติยิ่งอาตมาต้องออกกำลังกายเหงื่อใครออกมามีแบคทีเรียเข้ามาเกิดปฏิกิริยาแล้วก็เกิดแก๊สอย่างนี้ขึ้นมาไม่ใช่ความผิดของอาตมาเลยที่จริงเป็นความดีของอาตมาด้วยซ้ำไปนะอาตมาทำงานนะอ้าวขี้เต่ามันก็มีหน่อยทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้สัจจะอันนี้แล้วเราจะไม่ติดดูถูกใครนะจะรู้ความจริงว่าเออนี่เป็นความจริงตามความเป็นจริงนี่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่างนี้อย่าว่าไม่สะอาดแม้ฉันไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรฉันไม่มีกลิ่นขี้เต่าเลยปิดไว้ไม่พองานก็ไม่ทำไปเดี๋ยวมันเหงื่อจะออกไปเดี๋ยวจะเกิดแบคทีเรียไปเดี๋ยวจะเกิดปฏิกิริยากลิ่นแก๊สอันนี้ฉันก็เลยยิ่งเป็นคนไร้ค่าไร้คุณไม่ประเสริฐเลยแล้วอย่าไปยกตัวเองว่าประเสริฐเพราะฉันสะอาดสะอ้านเพราะฉันไม่ต้องมีสิ่งอย่างที่เขารังเกียจกันเกิดรังเกียจเพราะความไม่รู้ต่างหากถ้าเกิดความรู้มันไม่รังเกียจนะมันไม่รังเกียจถึงตอนไม่มีก็ไม่มีเหตุปัจจัยมันไม่ครบมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยมันครบมันมีนะอย่างนี้เป็นต้นนะ ไอ้เรื่องนี้ถ้าพูดไปแล้วก็เลอะไปอีกแม้แต่ทางฝรั่งเศสเขาเคยบอกว่าได้เราต้องฉีดกลิ่นขี้เต่าไม่งั้นมันเป็นธรรมชาติแล้วก็หลอกกันให้เป็นหลงติดกลิ่นขี้เต่าผู้หญิงเองก็ต้องหากลิ่นขี้เต่าใส่ตัวเออไปถึงขนาดนั้นอีกอะไรมันก็ไปกันใหญ่นะอาตมาก็ฟังมองดูเหตุผลอะไรต่างๆเออมันเป็นไปต่างๆนานานะนี่อาตมาก็กำลังอธิบายส่วนที่มันถูกต้องส่วนที่มันลงตัวมันพอเหมาะพอดีมันเป็นสัตว์เป็นส่วนของมันเพราะความสะอาดที่เรามาล้างแล้วเรามาเอาอะไรออกเกินการมันไม่ดีอย่างเช่นเราไม่ถูสบู่สบู่เราก็เข้าใจมนุษย์ก็เลยบอกว่าไอ้ที่ทำปฏิกิริยาที่จะออกไปมากทำให้เกิดไขมันหล่อนออกไปทำให้อะไรต่ออะไรออกไปอีกอะไรต่างๆโดยไปใช้ธาตุโซดาไฟเป็นหลักหรืออะไรอื่นๆผสมผสานอีกมันก็ใช่มันก็ได้แต่เสร็จแล้วธรรมชาติของเรานี่กับกลายเป็นอีกอันนึงไปแล้วนะไม่ดีละอย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นว่าเอ๊ะไม่ถูสบู่ดีกว่าความสะอาดขนาดนี้พอดีแล้วก็ไม่เห็นมันเป็นปัญหาอะไรเราต้องไปเปลืองสบู่เราต้องไปเปลืองอะไรอีกแล้วแถมเราทำลายธรรมชาติส่วนตัวเราอีกกลายเป็นผิวหนังมันก็ด่านแตกไวอะไรต่ออะไรแอนตี้ไบโอติกอะไรก็ลดลงไปอีกเราก็ไม่ดีนะเพราะเราไปพูดทำลายธรรมชาติเองในตัวคนเรามันมีตัวที่เป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติเป็นภูมิคุ้มกันส่วนตนเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาของมันรักษาของมันพอดีแล้วอย่างนี้เราเรียกว่าเราสะอาดเพราะคนบอกว่าพวกนี้ไม่ทุสบู่ไม่สะอาดเราไม่เป็นปมด้อยเมื่อเรารู้แต่ใครยังรู้สึกว่าแหมเราจริงๆด้วยเราไม่ได้ทุสบู่แล้วแถมไม่ได้ถูกลิ่นอย่างนั้นกลิ่นอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าสบู่มันก็เอากลิ่นมาผสมแล้วมันพอถูเข้ามันก็มาติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวก็กลายเป็นคนมีกลิ่นนั่นกลิ่นนี้ก็ถือว่าเป็นค่านิยมบอกพวกนี้ชั้นสูงต้องใช้กลิ่นซีวิไลใช้กลิ่นอะไรของเขาแล้วแต่เขาจะโฆษณาเขาจะหลอกคุณก็อย่างนั้นนะนี่อาตมาก็วิเคราะห์พวกนี้ไม่ใช่ไปออกนอกเรื่องแต่อยู่ในเรื่องนะยกตัวอย่างประกอบเท่านั้นให้เห็นว่าความสะอาดที่เกินความสะอาดนั้นไม่ใช่ความสะอาดอาตมาอธิบายเพื่อขยายความอันนี้นะเพราะฉะนั้นคนใดที่สะอาดเกินความสะอาดคนนั้นจะอ่อนแอและคนนั้นก็จะไม่อยู่กันอย่างเป็นสุขเป็นความบกพร่องของคุณชนิดหนึ่งแต่คุณไปเกินอีกชนิดหนึ่งนะแต่คุณเกินไปในทางที่มันไม่ถูกแต่คุณบกพร่องจากสัจจะความจริงความสมเหมาะสมควรของคุณอย่างนี้เป็นต้นนะมันแม้แต่เนื้อตัวแม้แต่สิ่งประกอบเสื้อผ้าหน้าแพรอะไรต่ออะไรของเราเราใส่นี้เราสะอาดแล้วเราพอเหมาะแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนแล้วคุณงามความดีไม่ได้อยู่ที่จะต้องแต่งตัวไปข่มกันมันอยู่ที่แค่พฤติกรรมของเราน้ำใจของเราความสามารถของเราที่จะสร้างสรรค์ที่จะอยู่กันอย่างไม่ผลาญแต่เราเป็นผู้อยู่กันอย่างสร้างกำไรให้โลกสร้างสิ่งเจริญให้อยู่ให้มีบูรณะสิ่งที่ควรบูรณะให้แก่โลกอยู่เราจึงเป็นตัวไม่ใช่ตัวผลาญแต่เป็นตัวสร้างสรรค์อยู่จนกว่าจะอายุขัยเราจะจบลงเป็นสิ่งดีเช่นนี้นะเราก็มาศึกษากันแล้วก็มาพยายามกระทำนี่ลงมาถูกสัจจะเรามากินมาอยู่ถูกต้องเรามาทรงสภาพมีปัจจัย4สิ่งที่เขาเฟ้อเขาเกินอะไรเราไม่ไปหลงไปบุ่นวายอะไรกับเขาแต่เราก็เข้าใจเขาเพราะฉะนั้นกลุ่มหมู่ของกลุ่มบุคคลในแต่ละฐานนะตั้งแต่ปุถุชนที่เลวร้ายไปจนกระทั่งปุถุชนที่พัฒนาขึ้นมาขนาดหนึ่งจนกระทั่งมาถึงกัลยาณชนเราก็จะรู้ว่ากลุ่มหมู่นี้อยู่ได้ขนาดกัลยาณชนถ้าเราสามารถจะดึงขึ้นมาให้เขาสูงกว่านั้นได้อีกเราก็ต้องดึงและก็ต้องดึงนั่นแหละในขณะระดับกัลยาณชนนั้นยังไม่เจริญนักเท่าไหร่หรอกให้เขาดึงดีขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสูงขึ้นมาในกลุ่มขนาดโสดาบันเราก็ต้องรู้นี่คือคุณภาพของคนขนาดนี้จริงเราอาจจะเป็นอรหันต์แล้วแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไปข่มขู่เขาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรเอ็นดูเอื้อเฟื้อแล้วช่วยเขาพัฒนาเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาสู่สูงสูงสูงสูงได้มากมันก็ยิ่งจะสงบเย็นมากเมื่อเราก็พัฒนากันแล้วก็อนุโลมอนุโลมเขารู้ค่ารู้คุณเมื่อเรารู้จริงว่าเขาเป็นน้องเขาเป็นผู้ที่ต่ำกว่าประมาณนั้นแน่นอนเขาจะแอคจะข่มจะอะไรต่ออะไรเราแต่ข่มเราได้หรือไม่ได้บอกแล้วว่าอยู่ที่เราโดยสัจจะเรารู้แล้วก็มาข่มเราไม่ได้หรอกคุณมีเงินตั้ง5ล้านแล้วคุณจะมาข่มอาตมาไม่สะสมสักบาทเลยนี่คุณจะมาข่มอาตมาข่มไม่ได้หรอกคุณยัง อ่อนแอก็อาตมามากกลัวตายสะสมก็ไปตั้ง5ล้านที่มาข่มอาตมาข่มไม่ได้เพราะเรารู้ความจริงแต่โดยความจริงอีกถ้าเราจะหาเงิน5ล้านอย่างเขานี่บ้างสมรรถภาพของเราหาได้ไหมหาได้มีได้หรือแม้มีไม่ได้เราก็บอกว่าก็เราพอแล้วชีวิตเราไม่ต้องบำรุงบำเรอเอาไว้หรือไม่ต้องเปลืองถึง5ล้านเราก็พอแล้วโลกนี้เพราะฉะนั้นคนอื่นจะแบ่งแจกไปcharity ไปเลยแชร์กันไปรวมกันอยู่ได้โดยคนก็เอาคนก็เอาเราเอาน้อยไว้เนี่ยเป็นหลักเพราะงั้นหลักอภิปรัชญาของพุทธเจ้าจึงทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตนี่เป็นอภิปรัชญาของพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีเป็นหลักแล้วก็ไม่มีหลักอื่นค้านแย้งอีกนะกลับกันว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมากๆเป็นของเราด้วยหรือว่าเชิงนี้ค้านแย้งกันไม่มีไม่มีมากน้อยแต่ท่านก็บอกไม่ให้ทรมานก็เป็นหลักสุดท้ายเราไม่ทรมานตนเรามากน้อยให้อยู่ในฐานที่อาศัยพอดีพอได้แล้วเราก็รู้จุดของเราเมื่อใครได้น้อยที่สุดถึงขั้นสุดแล้วสุดเทียบใครเทียบพระพุทธเจ้าเป็นหลักเทียบมหาสาวกเป็นหลักคนที่น้อยกว่าพระมหาสาวกน้อยกว่าพระพุทธเจ้าก็มีบางคนแต่ไม่ใช่ส่วนเฉลี่ยไม่ใช่ส่วนมากไม่ใช่ส่วนใหญ่เพราะงั้นประเมินแล้วก็คนที่ในระดับกลางกลางขนาดนี้พอดีเราก็อ้าวเพราะเรามากินมื้อนึงเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะสัมผัสเพราะเปลี่ยนเพราะอาศัยไม่ต้องบ่าหอบฟางไม่ต้องหอบกันมากมันก็เบาก็ง่ายเห็นไหมเราเห็นอภิปรัชญาในจุดนี้ไหมเราไม่ต้องหอบมากนี่เราเบาถ้าเราหอบมากเราหนักจริงไหมใครเถียงก็เถียงใครเถียงไปเถียงที่อื่นด้วยอาตมาก็ไม่เถียงด้วยเพราะเมื่อยขากรรไกรก็มันมีน้อยหอบน้อยมันเบาก็มีมากหอบมากมันกำปั้นทุบดินอยู่แล้วยังเข้าใจไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเราคนไม่มีปัญญาแค่นี้ไม่ต้องพูดกันไปที่อื่นเลยแค่นี้เข้าใจไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดกันมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านี้ที่จะพูดกันเอาแต่คนที่เข้าใจได้มาพูดกันคนนั้นคัดออกก่อนนี่เราต้องมี entrance examination entrance อันนี้ออกมามันจะต้องคัดเลือกสอบเข้ามาเข้ามาให้มันได้เพราะเราเองเราทำงานกับคนที่มีปัญญาในระดับพอเป็นพอไปในคัดเลือกเข้ามาก็จะเกิดกลุ่มเกิดหมู่ที่รู้สัจจะทุกวันนี้สัจจะมันเพี้ยนไปมากมันไม่เข้าใจสัจจะนี่เรากำลังรวบรวมคนที่เข้าใจสัจจะได้กลุ่มขนาดนี้แล้วก็พอฟักตัวได้ละฟักตัวได้นะข้อสำคัญพวกคุณอย่าหลงคารมอาตมาพิสูจน์ความจริงและคุณแน่ใจอาตมาต้องการความแน่ใจของคนนั้นคนนั้นไม่ใช่คุณอาตมาแน่ใจแต่คุณไม่แน่ใจเนี่ยอาตมาก็ต้องมานั่งประคองคุณเมื่อยนะไม่เอาให้คุณแน่ใจของคุณเองอาตมาไม่ต้องไปประคองและไม่ต้องไปแคร์พูดนิดพูดหน่อยก็เออไปแล้วมาแล้วก็ช่างคุณไปเลยคุณจะไปจะมาของคุณนะคุณต้องแน่ของคุณเองแล้วคุณไม่ไปไม่มาคุณแน่ๆจะอยู่จะทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมก็ปรับปรุงกันให้เข้าลูกเข้าร่องสิหลักการระบบระเบียบของเรามีเมื่อมีเข้าตามระบบระเบียบแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเราไม่ได้ไปอคติอะไรนี่ต้องเอาความจริงเมื่อเป็นจริงอย่างนี้ก็อยู่กันตามระบบระเบียบของเรามีอย่างนี้มีมาตรการมีข้าวัดอยู่กันสบายแล้วก็สร้างสรรค์ช่วยกันไปเนี่ยมันก็จะเกิดมันทุกวันนี้นี่ก็ค่อยเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาแต่มาก็ดูมันก็เป็นไปได้นะสัจจะนี่มันดีเนาะมันเป็นไปได้ท่ามกลางอสัจจะที่โอ้โหมหาศาลอสัจจะนี่มหาศาลจริงๆและเราก็ยังอุตส่าห์เกิดขึ้นมาได้ทั้งๆที่เขาพยายามที่จะขอใช้ศัพท์ที่เขาพยายามเหยียบไว้ไม่ให้เกิดนะสัจจะเนี่ยเหยียบจริงๆเลยแต่ก็ยังอุตส่าห์แผ่มออกมาได้โผล่ขึ้นมาได้แล้วโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยู่กันอย่างเดือดร้อนอะไรกันอยู่กันอย่างสบายๆพอสมควรผงาดได้พอสมควรใครมาทับมาถมมาข่มอะไรเราก็ไม่ได้หรอกเราก็ยืนยันของเราตามเหตุผลตามปรัชญาของเราเราไม่ใช่งงๆเงาๆมันเกินการบอกว่านี่สิ่งนี้เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งประเสริฐมนุษย์ประเสริฐท่านยืนยันเราก็ยืนยันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอยู่ในหมู่กลุ่มเดียวกันเคารพผู้ประเสริฐคนเดียวกันยิ่งเคารพพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอ้าวสบายโกเลยที่นี่มันเป็นไรนี่ก็หลักเดียวกันอธิบายหลักนี้ให้ถึงกันแล้วกันพอผู้ที่รู้จริงมีปัญญาจริงก็อธิบายไปจนถึงที่สุดได้พอถึงที่สุดแล้วเถียงไม่ได้แล้วมันเถียงไม่ได้ อาตมาก็ว่าอาตมาพยายามอธิบายให้ถึงที่สุดใครที่สุดได้ทะลวงทะลุไปได้ยิ่งกว่านี้ที่สุดที่แท้แน่กว่านี้อีกเอาสิอาตมาว่าสุดแล้วนะเพราะงั้นใครจะสุดกว่านี้ได้อีกเอานอกจากไม่สุดหรอกตีกินเทตะวกวนน่ะเราก็เอามาเทียบเคียงกันให้ชัดเจนของเขาว่าสุดของเราว่าสุดอันไหนสุดประการมาเทียบเคียงให้เห็นคนมีปัญญาก็เลือกออกได้เองว่าอันไหนมันสุดก็อะไรอันไหนมันมีเหตุผลดีก็อะไรอันใดที่มันชัดแจ้งก็อะไรมันก็รู้เองเลยคนมีปัญญานะพอหันถึงที่สุดอันนั้นก็มีปัญหาอะไรนะทั้งความรู้และความจริงคู่กันเป็นอุปโตภาคอย่างนี้หลักการของพระพุทธเจ้าไม่เอาแต่รู้แล้วก็งมงายไม่ได้ความจริงไม่ได้พิสูจน์มีความจริงแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่เอาอีกเพราะงั้นต้องเอาทั้งรู้ทั้งมีจริงเอาทั้งรู้ทั้งมีจริงแล้วก็พิสูจน์กันไปนะกาลเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พวกเราได้เข้าใจพวกเราได้รู้ชัดรู้แจ้งเราก็จะเป็นไปเรื่อยๆนะพยายามทุกคนก็เสาะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดอาตมาก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วสิ่งที่ดีที่สุดอาตมาก็ตามมาก็เห็นว่าดีที่สุดเป็นสิ่งที่ดีในมนุษย์แล้วถ้าเผื่อว่าใครรู้แล้วอาตมาเชื่อมั่นด้วยว่าอย่างอาตมาเห็นอยู่เนี่ยว่ามันยิ่งทันสมัยทุกวันนี้ความประเสริฐความดีสุดเนี่ยมันยิ่งทันสมัยมันยิ่งชัดชัดนะมันคอนทราสต์กันได้เห็นชัดเหลือเกินมันคานกงข้ามกันเห็นชัดชัดเลยโลกก็ทำเนี่ยมันยิ่งทันสมัยมากเลยทุกวันนี้เพราะโลกมันมีเยอะให้เราเทียบข้อความจริงเรามีสัจจะที่จริงนี่ไหมถ้ามีสัจจะที่จริงนี่แล้วเทียบชัดผู้เห็นแล้วชัดเพราะฉะนั้นผู้เห็นสัจจะแล้วจะเห็นชัดเพราะโลกมันมีให้เทียบชัดเพราะผู้ใดมีตัวสัจจะผู้นั้นก็จะมองความชัดนี้ออกผู้ใดยังไม่มีตัวสัจจะก็มีตัวโลกเท่านั้นที่มันเห็นแต่ตัวสัจจะที่เป็นความจริงความดีนี่มันก็ยังไม่เพราะคุณยังไม่มีคุณมีแล้วคุณก็ต้องเห็นพอเห็นก็อ๋อมันก็จะชัดเพราะอันนั้นมันรอให้เราเทียบอยู่แล้วมันชัดอยู่แล้วมันมากของโลกโลกีมันมากเพราะโลกุตระหรือสิ่งที่เป็นสัจจะที่ดีจริงเนี่ยถ้าเรามีเรารู้เราเห็นแล้วก็จะชัดขึ้นมาเลยแล้วมันไม่มีทางที่จะผิดเพี้ยนมันไม่มีทางที่จะทำให้ตาเรามืดเราบอดลงไปอีกได้เลยเพราะมันชัดมันมีของจริงยืนยันยิ่งนับวันยิ่งชัดและยิ่งมีปริมาณก็มากขึ้นคุณภาพก็ยิ่งจริงจริงจริงจริงยิ่งขึ้นแล้วมันก็มีแต่ทิศทางนี้ทิศทางที่จริงยิ่งขึ้นและคุณภาพก็จะมากขึ้นมันก็เกิดสภาพที่จะสัจจะก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นโลกคนอื่นๆที่ยังตาไม่ดีก็จะเกิดเห็นได้มากขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้เพราะงั้นเนี่ยการสอนหรือการที่จะพยายามสร้างสรรค์ทางด้านสัจจะขึ้นมาเมื่อไม่มีมันก็ยากพอเริ่มมีก็ยังง่ายขึ้นมานิดนึงพอยิ่งมีมากก็ง่ายขึ้นมากขึ้นยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยังง่ายขึ้นวันรุ่นหลังๆตามมาเนี่ยง่ายขึ้นรุ่นแรกๆนี่แหมหัวขบวนนี่ยากหน่อยยากจริงๆนะแต่ก็เริ่มง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ก็ยังอยู่ในระยะที่ยังไม่ง่ายนักหรอกเพราะว่าพวกเราพวกริเริ่มยังนับเนื่องอยู่ในหมู่กลุ่มหมู่แรกอยู่เพราะก็จะยังไม่ง่ายนักในอนาคตนุ่นนะอีกสักพันปีล่วงแล้วไปก็คงจะง่ายขึ้นมากก็ตอนนี้มันยังไม่ง่ายหรอกนะแต่ยังไม่ง่ายเราก็รู้ว่าง่ายหรือยากมันก็ต้องทำเพราะมันต้องจำนนต่อสิ่งที่สุดยอดสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีจริงถ้าเราไม่เอาสิ่งนี้เราจะเอาอะไรคุณเกิดมาอีกกี่ชาติคุณก็ไม่เอาแบบโลกนั่นแหละแบบอวิชชาแบบพัฒนามาตั้งแต่เป็นเนี่ยมันงงเงามาจนกระทั่งมาเป็นสัตว์เซลล์เดียวและไร้สัตว์จนกระทั่งมันโตจนเป็นช้างแล้วคุณก็ยังอยู่แค่นั้นน่ะแล้วคุณก็มาเป็นมนุษย์ปุถุชนเป็นมวลเป็น the message ของโลกก็เป็นมวลสัตว์ในประเภทยังไม่พัฒนาก็อยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าคุณจะมาพัฒนาถึงขีดสุดคุณจะอยู่ทีนี้พอคุณจบอรหันต์แล้วคุณจะอยู่หรือคุณจะไม่อยู่คุณก็ทำได้นึกเห็นว่าปรัชญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสูงสุด ที่อาตมาว่าอธิบายอาตมาอธิบายไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเถรวาทเดิมผู้ที่จบอรหันต์แล้วนี่มีสิทธิ์ที่จะอยู่เหนือจึงเรียกว่าอยู่เหนือจึงพิสูจน์ความเป็นพระเจ้าเลยจะให้เกิดหรือจะให้ตายนี่สามารถที่จะรับผิดชอบและสามารถที่จะบันดาลได้เราจะเกิดต่อ อรหันต์ก็เกิดได้เราจะไม่เกิดต่อดับสนิทศูนย์ไม่ต้องเกิดต่อแล้วก็ได้จึงเรียกว่าสูงสุดไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้อีกแล้วนี่คืออำนาจพระเจ้าที่สูงสุดแล้วเป็นพระเจ้าที่จับตัวได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เราเราเองเป็นตัวพระเจ้าซะเองเป็นฉายาพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่พิสูจน์พระเจ้าได้พระเจ้าอยู่ไหนเราเนี่ยฉายาพระเจ้าทีนี้พวกยึดมั่นถือมั่นบางทีเขาไม่เข้าใจก็บอกโอ้ยพระเจ้าไม่ใช่คนเอ๊ะพระเจ้าไม่ใช่คนแล้วพระเจ้าเป็นอะไรล่ะพระเจ้าเป็นวิญญาณอ้าวแล้วเราไม่มีวิญญาณเหรอเรามีวิญญาณแล้ววิญญาณเป็นยังไงวิญญาณเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเป็นยังไงเหมือนกันเลยเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัวหมดตัวหมดตนจริงๆเพราะศาสนาที่เป็นอัตภาพเป็นอัตตาที่ยังไม่มีปัญญาสูงสุดที่จะรู้ว่าพระเจ้าคืออะไรที่แท้เขาก็ได้แค่นั้นส่วนของพระเจ้านั้นได้ทั้งพระเจ้ามาแล้วแล้วยังอยู่เหนือไปอีกเลยพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าคือสัจจะไม่มีความโกรธด่าพระเจ้าพระเจ้ายังไม่โกรธเลยไม่โกรธแต่แน่ละโดยโวหารโดยภาษาเราย่อมไม่พูดเราย่อมไม่ด่าพระเจ้านะแต่พระเจ้าจริงๆแล้วด่าไม่โกรธหรอกพระเจ้านะแต่โดยโวหารต้องเคารพพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นสิ่งดีสูงสุดแล้วใครจะไปด่าสิ่งสูงสุดเราก็คนด่าสิ่งสูงสุดก็คานแย่งความจริงอีกแหละก็โง่ตายเลยไปด่าแต่โดยความจริงแล้วไม่มีปัญหานะโดยความจริงแล้วพระเจ้าไม่โกรธโกรธอยู่ก็ยังไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นในการอธิบายหรือบรรยายในเรื่องของพระเจ้าพิโรธแล้วหมอบันดาลให้น้ำมาท่วมโลกใหญ่แล้วนี่โนอาต้องรีบสร้างอะไรเอ้พระเจ้าต้องชิดโลดอย่างนี้เป็นพระเจ้ายังไงอะไรอย่างนี้นั่นมันคานแยงอยู่พูดแล้วมันก็ไม่สิ้นความมันก็ยังหมุนเวียนวกวนนะความจริงแล้วพระเจ้าสุดท้ายไม่มีโกรธนะพระเจ้าไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นจิตบริสุทธิ์ไม่งั้นจะเรียกว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์ได้แล้วบริสุทธิ์ไม่รู้จักอะไรบริสุทธิ์อะไรก็บริสุทธิ์จากกิเลสโลภโกรธหลงที่เป็นหลักเป็นแกนไม่ได้บริสุทธิ์จากอื่นนี่แหละบริสุทธิ์หรือสะอาดหรือสงบก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นจงสว่างเถิดสว่างตรงให้เห็นความสงบจริงให้เข้าใจความสงบที่ถูกต้องสงบอย่างสะอาดจริงๆนะเราจะรู้ของเราเองแล้วเราก็จะสามารถอยู่กับโลกดังไม่ด้อยไม่น้อยแล้วก็อยู่อย่างสัมพันธ์เป็นการสงบอย่างอบอุ่นเป็นการสงบอย่างรวมและรู้ขนาดรู้ขอบเขตสัมพันธ์กันเป็นขั้นเป็นตอนในโลกนี้ใครจะรับผิดชอบอะไรแค่ไหนใครจะมีหมู่มีกลุ่มไอ้นนท์ไอ้นี่เราก็รู้เขาจะแอคคมเราก็แอคไปเราก็ไม่ว่าอะไรละจะว่าบ้างก็ได้ว่าให้รู้สึกตัวแล้วบางทีก็จะต้องว่าคมคมด้วยซ้ำไปแต่ว่าคมแล้วเขาจะมาทะเลาะเบาแวงเราไม่เอาในโลกนี้เราไม่ทะเลาะเบาแวงเราไม่ทะเลาะจริงๆเพราะงั้นผู้ที่รู้สัจจะแล้วจบในตัวไม่ก่อเรื่องร้ายไม่ทะเลาะเบาแวงไม่ทำรุนทำแรงจะทำพูดทำว่าอะไรก็แค่นั้นจะลงมือลงแรงเหมือนอย่างสัตว์โลกถ้าจะเอาชนะกันแล้วต้องใช้แรงเข็นฆ่าประหัตประหารกันนั้นเรามนุษย์เว้นขาดจริงๆในการที่จะฆ่าอะไรในสัตว์โลกเพราะฉะนั้นหลักแรกจึงไม่มีปาณาติปาตาจึงจะไม่มีฆ่าอะไรใครทุกอย่างย่อมตายไปไม่มีอะไรค้ำฟ้าโดยเรารู้สัจจะอันนี้เราไม่ทำมันที่สุดนะอันนี้ได้สาธยายธรรมะมาพอสมควรให้ฟังนะทั้งเก่าและใหม่แต่ก็เป็นในเชิงขยายอะไรออกไปละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ก็มีหลักเดิมอยู่ไม่ใช่น้อยนะที่ขยายสู่ฟังให้ตั้งใจฟังแล้วคุณก็ไปพิสูจน์ไม่ใช่มาฟังอาตมาแล้วหลงเชื่องมงายอาตมาไม่ต้องการคนงมงายเพราะอาตมาเมื่อยอาตมาต้องการคนฉลาดต้องการคนมีปัญญาและทำจริงไอ้งมงายแล้วไม่ไหวแล้วอาตมาตัวเท่านี้ลากไม่ไหวนะให้ลากนี่ก็ลากไม่ไหวลากไม่ขึ้นต้องช่วยตัวเองคุณต้องฉลาดคุณต้องช่วยตัวเองช่วยด้วยเราจึงจะได้กว้างขวางเราจึงจะได้มากมีนะเนี่ยมันก็เป็นไปจริงเอาล่ะสำหรับการเทศนาช่วงเช้านี่ก็พอสมควรแก่เวลาเอวัง